بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ویل للمطففین ڈنڈی مارنے والوں کے لیے ہلاکت ہے. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وہ جب خود معاف کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ اور جب دوسروں کو معاف کر یا تول کر دیتے تو گھٹا دیتے ہیں. أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ کیا وہ یہ خیال نہیں کرتے کہ وہ اٹھائے جانے والے ہیں ایک بڑے دن کے لیے؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین جب سب لوگ اپنے رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین ہرگز نہیں بد کردار لوگوں کے اعمال نامے قید خانے کے دفتر میں ہوں گے. وما ادراك ما سجین اور آپ کیا جانے کی وہ قید خانے کا دفتر کیا ہے؟ کتاب مرقوم ایک کتاب ہے لکھی ہوئی. ویل یومئذ للمکذبین اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت. الذين يكذبون بيوم الدين جو لوگ يوم جزا کو چھپراتے ہیں. وما يكذب به الا كل معتد اثيم اور اسے صرف وہی شخص چھپراتا ہے جو حد سے بڑھنے والا گنہگار. اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اور جب اس پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کے قصے ہیں. كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ہرگز یہ بات نہیں بلکہ ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ لگ گیا ہے. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون یقیناً ایسے لوگ اس دن اپنے رب کے دیدار سے محروم رکھے جائیں گے. ثم انہم لصال الجحیم پھر یقیناً یہ جہنم میں گرنے والے ہیں. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون پھر انہیں کہا جائے گا یہی وہ چیز ہے جسے تم جھٹلاتے تھے. كلا ان كتاب الابرار لفي علين ہرگز نہیں نیک لوگوں کا اعمال نامہ بلند پایا لوگوں کے دفتر میں ہے. وما ادراك ما علیون اور آپ کیا جانے کی کیا بلند پایا لوگوں کا دفتر کیا ہے؟ کتاب مرقوم وہ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی. یشہدہ المقربون جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر رہتے ہیں. ان الابرار لفی نعیم یقیناً نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے. علی الارائک ینظرون تختوں پر بیٹھے نظارہ کریں گے. تعرف فی وجوہہم نظرت النعیم آپ ان کے چہروں پر خوشحالی کی رونق معلوم کریں گے. يسقون من رحيق مختوم انہیں سر بمہر خالص شراب پلائی جائے گی. ختامه مسك